Teodozja i witamy z wszystkiego najlepszego z okazji imienin od trójki. Przesyłamy drogą radiową. Dzisiaj na przykład Międzynarodowy Dzień Rysia będziemy świętować. Ja tak się zastanawiałem, co mi tam przebiegło przed maską. Coś takiego rysiowatego, lisowatego, długi, gruby ogon. To się faktycznie wydarzyło. Chociaż kiedy jedzie się o tej porze do pracy, to człowiek ma wrażenie, że jednak jeszcze gdzieś tam tkwi w śnie. No to będziemy się wybudzać. 4:13, o tej godzinie wstanie słońce, o 20:58 zajdzie. Mamy trochę informacji do przekazania. Na pewno mecz zwycięski wczoraj. Polska-Turcja 2-1. Podobno ten drugi gol za sprawą chłopca od podawania piłek się wydarzył. To znaczy strzelił piłkarz z reprezentacji, Nikola Zalewski, ale chłopiec, który podawał piłkę, był w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, tak przynajmniej twierdzą komentatorzy. To jedno z tych zdarzeń, które za nami, a które też w ramach przeglądu prasy pojawi się, bo także ten wątek w programie zwykle eksplorujemy. Do godziny 6:00. Przed nami Simply Red, Something Got Me Started, na dobry początek tego dnia. Po godzinie czwartej. O meczu oczywiście mówić jeszcze zamierzam, czyli mecz Polska-Turcja, ten mecz, który no, jest ostatnim meczem, zanim nasza reprezentacja wyjedzie. No i zagra. W najbliższą niedzielę w ramach Mistrzostw Europy. W 90 minucie Nikola Zalewski zdobył bramkę, ze sprawą której reprezentacja Polski w meczu towarzyskim pokonała Turcję 2-1. Mówiłem już o chłopcu od podawania piłek, który pomógł w tej sytuacji, bo znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Szybko wrzucił piłkę Frankowskiemu, który potem podał do kolejnego zawodnika i Nikola Zalewski w 90 minucie ustalił wynik meczu, co z pewnością uradowało tych wszystkich, którzy obserwowali to spotkanie na Stadionie Narodowym. Ale oprócz tych dobrych chwil też prasa wirtualna polska pisze o dramacie reprezentanta Polski. Są pierwsze nieoficjalne ustalenia. Karol Świderski dostał urazu w czasie cieszynki po strzeleniu gola w meczu Polski z Turcją. Zamiast radości był jedynie grymas bólu na twarzy i po kilku minutach konieczna była zmiana. Ta kontuzja komplikuje sytuację w naszej reprezentacji. Mamy nadzieję, że uda się wrócić do formy Karolowi Świderskiemu. Trzymam kciuki oczywiście za to. Nie jest to jedyny sukces.

wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, a kochanie moje to rozstanie i powroty. I nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham cię. Tak. Kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, a kochanie moje to oczy twoje. Kochanie, 19 minut po czwartej, coś mi świta, ciąg dalszy przeglądu prasy. Plebiscyt Cuda Polski 2024 został zakończony. To inicjatywa National Geographic, a o miano nowego cudu, tak jak w roku ubiegłym, ubiegało się 48 niezwykłych, czasem zupełnie nieznanych miejsc z całego kraju. W ich poszukiwaniu pomogły regionalne organizacje turystyczne, lokalni przewodnicy, a także sami mieszkańcy. rocznicy w tegorocznej edycji plebiscytu oddano łącznie rekordowe 258 tysięcy głosów. Czytamy na stronie nationalgeographic.pl. No i mamy wyniki plebiscytu. W każdym województwie można znaleźć coś ciekawego. Województwa są wymienione wszystkie, do tego też miejsca, więc to będzie no, taka lista, którą warto zapamiętać. Dolnośląskie, Twierdza Srebrna Góra, Kujawsko-Pomorskie Pałace w Ostromecku, Lubelskie Chełmskie Podziemia Kredowe, Lubuskie Park Dworski Wiłowej, Łódzkie Centralne Muzeum Włókiennictwa z Łódzkim Parkiem Kultury Miejskiej, Małopolskie Zamek w Muszynie, Mazowieckie Wzgórze Tumskie w Płocku, Opolskie Fabryka Robotów w Mosznej, Podkarpackie Zamek w Łańcucie, Podlaskie Prawosławny Skit w Ordynkach, Pomorskie Bory Tucholskie, Śląskie Bielsko-Biała, Świętokrzyskie Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, Warmińsko-Mazurskie to Lidzbark Warmiński, Wielkopolskie Pyzdry i Zachodniopomorskie Darłowo. To są wyniki plebiscytu Cuda Polski. Warto te miejsca odwiedzić. Oczywiście to są Państwa głosy. Rekordowy plebiscyt w tym roku. Wszystkie miejsca niezwykle ciekawe z tradycją. No, takie miejsca, które faktycznie warto odwiedzić, bo każde jest unikalne, wyjątkowe. No i na pewno ma w sobie to coś, czego szukamy, szukając również ciekawych destynacji wakacyjnych, albo przynajmniej takich, które można zwiedzić na przykład w czasie weekendu. Głowę, łyżki, sztem. just drive till the night turns off my mind. I'm passing cars, I'm crowded bars. Never know until I go too far. Confusing faith and fear, paint a smile from ear to ear. 'Cause if I blink, I start to think. I feel nothing, I feel everything. I try my best to turn down the noise, and I tell myself that boys will be boys. It's getting harder to breathe, so baby put me to sleep till it gets better. So wake me up when it's na zegarze już 28 minut po czwartej, coś mi świta. No to sprawdźmy w takim razie pogodę. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska pozostaje w zasięgu niżu znad Skandynawii. Z zachodu na wschód kraju będzie przemieszczał się front atmosferyczny. Pozostaniemy w powietrzu polarnym, morskim, chłodniejszym na zachodzie kraju. We wtorek na południowym zachodzie zachmurzenie na ogół małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Prognozowana wysokość opadów od 10 do 15 mm, tylko w Karpatach do 25. Temperatura maksymalna od 15 na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat około 19 w centrum i na południowym zachodzie do 25 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie, tutaj najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, miejscami w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich, a w czasie burz porywy wiatru będą osiągać prędkość do 65 km na godzinę. Takie są zapowiedzi i takie są prognozy synoptyków. Ciepło jest, no ten poranek również nie należy do najchłodniejszych, więc spokojnie. Myślę, że garderoba, która bierze pod uwagę to, że coś może spaść jednak z nieba, będzie odpowiednia, ale też nie ma co przesadzać. To będzie ładny dzień, no, poza tymi burzami, które faktycznie mogą gdzieś martwić się, no ale w ostatnim czasie do tych nagłych zdarzeń przyzwyczailiśmy się.

Kępiński i Kowalonek, czyli taki unikalny duet na polskim rynku muzycznym, a czasami też i tercet, bo tutaj razem z Sarsą. Teraz za kwadrans, piąta, coś mi świta, w trójce Planet Funky, The Switch. Switch. If It Makes You Happy, czyli Sheryl Crow, czyli rok 1996, drugi studyjny album tej amerykańskiej wokalistki. No to teraz przeskok o prawie 30 lat, Stany Zjednoczone, zostajemy tutaj, a teraz Calling After Me, Wallows, czyli piosenka z tego roku. Tak właśnie brzmi ta współczesna muzyka. To tak w odniesieniu do Sheryl Crow. Time passing so slowly, wanna get to know you.